Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Bilezikleri çaldılar. Yeni flash haberle başlıyoruz. Gündem Oktay Demirci, Fahir Üç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yoğun bir gün yaşandı. O günün tortusunu attık. O tortunun içinde elbette göz alıcı çok uç da olsa altın tozları vardı. Siz de cımbızlarla giriştiniz ve o tozları yayınınıza paçalarınızda leş gibi yaptınız diye Allah cezanızı versin diyorum. Hoş geldiniz. Ay hiç olmadı ya sonu. Çok nereden güzel başladım ama sonu hiç olmadı ya. Ama çok keyifli, ben onu beğeniyorum yani. Yani çok serseri bir adam bu ya. Radyo Ottü sunar. Bu keyfi arttıralım dedim. 11. Radyo Ottü açık hava konserleri. Yayılalım çimlerde, çeşitli biçimlerde. 22 Haziran Pazar. MFÖ. Mazhar Fuat Özkan. Ben hazır değilim dediğim kaç gündür. Lodosum tuttu, poyrazım soğuk. Sakın gelme. Haziran Cuma. Duman. Yer ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çimanfi. Çimanfi. Duman konserinin Çimanfi. Sınırlı sayıdaki indirimli biletleri Biletix'te ve Biletix satış noktalarında. Bonus kartta özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210-30-30 radyoottu.com.tr. Hoş geldiniz Ankara. Hayatın sesini aç. Ankara. Ankara burada en güzel cevabı veriyor yani. Sen mesela bana hoş geldin Ege de. Hoş geldin Ege. Hayatın sesini aç. Hoş geldin Fahir. Hayatınızı hoş gördük diyeceksin. Hoş gördük. Bence sana daha yakışıyor bu Fahir. E valla öyle böyle yani. Böyle bir şey diyorum. Hoş bulduk mu güzel, hoş gördük mü güzel? Şöyle hoş geldin istersen. Ben mesela hoş bulduk diyorum ama hoş gördük sanki bana hoş görmek sanki şey gibi oluyor. Lütfetmek gibi bir şey lütfetmek değil mi? Lütfetmek gibi hakikaten yani. Sizi hoş gördüm. Beni anca bu kadar karşıladınız ama hoş görüyorum falan gibi oluyor. Ama hoş bulduk da öyle. Aslında yani aynı şey. Göstermiş gibi anlıyorum ben. Hayır, orada hoş gördük yani, hoş gördük. Sizi de iyi gördük. Hani güzel gördük. Hoş bulduk da öyle. Sizi de hoş bulduk. Aynı anlamda da işte hoş görmenin hoşgörü anlamı var ya, ondan ben rahatsız oluyorum. Bence hiç onları kullanmayalım. Ne diyelim? Tünaydın hoş geldiniz diye. Beş gittiniz. Ve merhaba merhaba. Hayatın sesini aç işte, o yüzden yani benim hoşuma gitti. Hoş geldiniz Ankara. Hayatın sesini aç. Ne kadar şık. Vallahi güzel oldu. Evet, o zaman Oktay elinde tepsilerle böreklerle. Tamam. Heyecanlan bak, heyecanlı. Yaşlandı. Bu Fahir yaşlandı. Tükmüğüm kaçıyor şeyime. Tamam, heyecanlan. Nefes vurma. Kaçar ablam, daha nerelere neler kaçacak. Buyurun efendim. İlerleyen seneler diyor. Şimdi Meclis Başkanı Köksal Top'tan dün AKP, CHP, MHP ve DTP grup başkan vekilleriyle bir toplantı yaptı. Ne kadar güzel. Sınıf başkanlarıyla mı? Sınıf başkan vekilleriyle. Başkan vekilleriyle. Ha, anladım. Sınıf başkanları parti başkanları. Genel başkanları oluyor. Evet. Bunlar. Hayır, o zaman işte tam anlamıyla sınıf başkanı oluyor. Şey gibi düşün. Meclis içinde partilerde, daha doğrusu genel başkanı baş öğretmen gibi düşün. Okul müdür, muavin, öğretmen gibi düşün. Başkan tamam. Vekilleri de sınıf başkanı oluyor işte. Ne doğru, otomatikman. Tamam, çok öğretmen güzel. Gelmeden hocaları falan şey yazıyor. Gelmeyenleri falan. Hocam bunlar gelmedi partimizin, bir de bunlar da partimizin dışında görüş bildirdiler falan gibicesine. Şimdi güzel konuşulmuş. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Aman şöyle yapmayalım, aman böyle yapmayalım falan diye. Şimdi ne konuşmuşlar o kadar partilerin ileri gelenleri, grup başkan vekilleri? Mecliste bir tatsızlık var falan diye. Şimdi bir kere bu anayasa mahkemesi. Ne olsa adını da bir koyalım yani. Herkes bir huzursuz. Ayaklarım geri geri gidiyor demiş birisi. Bir kere bir şey yenilmediği için ne yenildi konusu gündemde değil. Çok güzel. Toplantıda öyle bir şey yenmemiş. Ya o da benim hoşuma gitmiyor. Yani öyle toplantı yapıyorsun kuru kuruya. bence en basitinden bu toplantının lokantada yapılması gerektiğini düşünüyorum. Meclis bilmiyorum. Lokantası çok masraflı da olmadığını biliyoruz. Yani insan o kadar şeyden aç açına aç adamdan korkarım ben. Herkes bir tuhaf görüş. Yalnız ben de yemekli toplantıdan tiksiniyorum. Hele güzel bir şeyler varsa ortada. Birisi mesela ona dadanıyor. Ondan sonra millet de aklı orada kalıyor. Aklı orada kalıyor. Onun elinden almak için bir şey söyleyecek mesela. Şimdi konuşursan ben yiyemem. Neyse sonra söylerim onu falan diyerek oradan mesela börekten almaya çalışıyor. Bu sefer o konular kaynayıp gidiyor. Sonunda bir tepsi börek yenmiş oluyor. Hiçbir şey açık açık konuşulmamış oluyor. Bir noktadan sonra diye böyle bunlar konuşulmuş oluyor. Valla ben dün bizzat şahit oldum bu olaya. Ne kadar dün güzel. Radyomuzun çok eski güzide çalışanlarından Esra geldi, biliyorsunuz Esra. Evet, Esra Erol. Evet. Ha, beraber hep beraber pideciye gittik. Kendisi de Amerika'da yaşadığı için pideyi çok pide özlemiş. Bu hemen Otun'un çıkışında bir evet. Çok güzide bir pideci var. Hemen CHP Genel Merkezi'nin karşısında. Biliyor musunuz orayı? CHP Genel Merkezi'nin karşısında ha. AKP var. Neredeyse. İşte orası. Hayır ya, şurada var ya şeyde. Hayır anladı. Sen hiç gitmediğin için bilmiyorsun eğer. Orada gittik, güzel. Biz yemeğimizi yedik. Tam hesabı isteyeceğiz. Önder Savla, Mustafa Özyürek. İki değerli güzide milletvekilimiz ne geldi. Ne konuştular, dinleyebildiniz hemen mi? Hemen yanımızdaki masaya oturdular. Aha. Ben tabii biraz dinledim. Çünkü Oktay hani ne çok yaptı? Ben meraklıyım. Oktay ne yaptı? Ben meraklıyım. Yemin ediyorum anlattığı bütün kazanlar kaynamaya başlayacak. Ama şunu bir... Abi nasıl dinledin? Abi... Telefonunu açıp şey yapsaydın. Dinleseydin orada oturduğun güzel yani. Güzel salatalar gel. Bize gelmeyen salatalar gel. Ne yediklerini, ne içtiklerine baktım. Yani o bir baktım, kere bir göz güzel. Hakkım var değil mi? Yani, helal olsun Oktay. Hani gidip istemedim. Terbiyesizlik yapmadım. Ben efendim gibi baktım. Bir yandan birbirleriyle çok az konuştular. Çünkü neden? Hep telefonlarla konuştular. Ve bakıyorum telefonu nasıl kapatıyorlar diye. İnanın 3-4 sefer no'ya basıldı ya o telefonlarda. Yemin ediyorum. O kadar çekişine falan vuruyormuş Önder Sal. Tak tak tak. Oldu değil mi la? Diye. Onur Öymen yapmadı ama Mustafa Özyek 3 kere ben no'ya basarken. Onur Öymen mi? Onur Öymen Önder Sal dedin. Yok, Önder Sal değil. Ha, Önder Sal mı dedim? Evet. Çok özür dilerim. Hemen düzeltelim. Hemen yayınlayalım. Teksipler. Onur Öymen ile Mustafa Özyek. İkisi güzel yemeklerini yediler. Çok da öyle bir şey konuşulmadı. Önemli bir şey konu. Yani Yemek yüzünden işte o yüzden yani yenmesin konuşulsun abi. Herkes tok gelsin ama diye de açıklama yapılsın. Gerekirse bir çay içilir. O kadar. Herkes yiyip gelsin. Vallahi öyle de pideci de. Ya şimdi başka hani enteresan bir şey yiyor olsan tamam anlayacağım da. Yani pideyi de zaten merkezin karşısı. Git gel sürekli yediğin pide. O kadar ne olabilir ki yani? Abi o kadar ne olabilir diyorsun. Böyle kocaman bir şey geldi ya. Onun hepsini yememişler. Demek ki bunlar kahvaltı etmemişler benim anladığım kadarıyla. Kan şekeri düşüyor otomatikman haliyle konuşacak konu kalmıyor. Hem kahvaltıyla öğle yemeğini bir arada çıkaralım demişler. Biz o kadar Amerika'dan misafirimiz geldi diye bir sürü bir şey sipariş ettik. Bize gelmeyen salatalar geldi o tarafa. Sen kaç defa gidiyorsun o pideciye? Onlar kaç defa gidiyor? Öyle onlar gidişleri kaç defa söylüyorlar o merkeze bir de. Herhalde pide söylemeyi kim yapıyordur? Grup başkan vekili mi yapar şeyde partilerin? Grup başkan vekillerinin yapması lazım. Bütün siparişleri toplar. Yoksa başka böyle onun bir komisyonu mu var? Benim bildiğim kamergen söylüyor bütün pideleri. Yani tek kişi. Kamergen işte tek başına söylüyordur canım. Kendine söylüyor. Bağımsız adaylar bağımsız kendileri mi? Söyleyip kendileri ödüyor. Benim bir pide var deyip öyle. Meclise hesap geldiği zaman mesela mecliste işte AKP grubunun hesabını grup başkan vekili ödüyor şey. Kamergen geliyor. Orada şey çıkıyor. Arkadaşlar 20 tane Adana var. Adanalar oradan şey yuvarlanıyor tabii. İşte Adana 7 milyonsa, ayran 1'se 8, hadi herkes 10 veriyor. Kamer genç geliyormuş. Benim bir pide, bir de kola vardı 7,5 lira. Diye bırakıyormuş. 7,5 nerede ben? Bir girmişler kamer genç. Ama öyle adama da girilir yani. Şey olunca bu hesapta kendisininkini milimetrik hesaplayıp getiren adama da bir doğru söylüyorsun. Bir sek atası geliyor insanın. Doğru söylüyorsun. Neyse biz şimdi toplantımıza dönelim. Yemeksiz olması hakikaten güzel olmuş. Toplantı politika dışında her şey konuşulmuş. Bunlar öncelikle esas politika konuşmak için toplanmamışlar. Hayır işte. Politika konuşmak için toplanmamışlar. Politika dışında partilerin iletişim kurmaları üzerine bir toplantı yapılmış. Burada. İletişim derken? Evet. Yani mesela kermes tipi mi? AKP Grup Başkan Vekili Nihat Ergün demiş ki gerginliğin azaltılması için siyaseti gelin hep beraber insanileştirelim. İnsani ya, siyaset. Ne demek o falan diye herhalde sordular, açıklamış. Hayvan mıyız biz yani, ne demek istiyorsun falan demişler. Siyasi parti liderleri ve yöneticileri neden birbirlerinin odalarına çay kahve içmeye gitmiyorlar? Uzak diye herhalde ya. Oğlum biz gittik ya, bir sırf bir tane odaya girmek için. Labirent gibi. Vallahi oğlum dediğin o... Nihat Ergün'e demiyorsun. Yok, sana diyorum Oktay, canım benim. Bana diyorsun abi ha. Öyle demişti. Neden gitmiyorlar demiş. En sonunda şu fikir çıkmış. Haydi hep beraber pikniğe gidelim. Piknik derken? Eşlerimizi de alıp pikniğe. Meclis Parkı'nda mı? Bence çok uzaklaşmasınlar yani. Meclis Parkı'nda orada çimler var. O da güzel, bir de benim imkanım olsa vallahi yalnız, çıkmam oradan. Yıllardır burada söylediğim bir şey vardı. O galiba birilerinin kafasına yer etti. Kime? Nihat Ergün mü? Evet, AKP Grup Başkan Vekili Nihat Ergün. Nihat Ergün galiba mesajı aldı. Yani bunu Türkiye'de yapabilecek en güzel kurum meclis. Arkada parkı var. Ön tarafı yemyeşil. Amasya'dan elması gelir. Ha, bir de öyle. Başka yerde, başka da bir yerde. İzmir'de. Benim aklıma gelen İzmir'den kumru. İzmir milletvekilleri. Kumru. Getir taze. Erzincan'dan tulum. Erzincan tulumu, İzmir tulumu aynı potada. Bak, Adana'dan karpuz, ben sana söyleyeyim. Kars gravyeri mevsimi geldi. Bunların hepsi, başka hangi Türkiye'de hangi kurum böyle güzel bir şey yapabilir yani? Çok güzel bak, çok güzel peynir bak. Yani şimdi çeşit. Her kurumda tabii ki değişik değişik yerlerden insanlar var Türkiye'nin dört bir yanından, ama eşit bir şekilde dağılmış başka bir yer var mı? Yani aynen. Daha doğrusu eşit demeyelim de her yerden muhakkak birinin olduğu bir yer. Bak vallahi doğru. İmkanı yok yani bu kadar güzel bir organizasyon. Bir de fikir babası olarak beni de çağırmalarını istiyorum. Ben çünkü... Sen de her şeyden bir fikir babası olarak bir sebeplenmeyi... Yok lotodan adama bir trilyon çıkar. Ben buna fikir vereyim, %10 alayım. Yok mecliste bir şey olur. Fikir babası olarak şeftali yemeye fikir gideyim. Babası olarak bilmiyorum. Ne milletvekili gömleğimle gideyim. Oraya milletvekili şapkamı giyip gideceğim. Öyle bir şapka da yok. Fikir babalığı işe yaramıyor. Anlamadın mı sen? Piknikte senelerdir bunun ya. Üzerinde plan yapıyorsun hala. O zaman şöyle bir şey yapın da tam işine yarasın. Bence meclis parkında falan olmasın. Toplanın, otobüs tutulsun. Otobüsü evet. Sen tut. Otobüste sen... Otobüsü ben tutayım. Ben vereceğim parayı. Güzel fikir bu. Evet Fahim. Otobüsü sen tut. Otobüsü sen tut, evet. Tamam mı? Darbukan var senin değil mi? Var, tamam. Tamam, darbukayı alıyorsun ön tarafta. Bütün şeyi sen söylüyorsun. Ne? Şarkıları falan sen söylüyorsun. Kaptana falan tezahüratı sen yaptırıyorsun. Milletvekillerine. Şey gibi mi yani? Domatesin çekirdeği kırmızı, bizim şoför. Şoförlerin yıldızı. Hayır, ben niye fikir babası ve organizatör olarak gitmek istiyorum biliyor musun? Niye? Bir hafta öncesinden, piknik öncesinden hangi milletvekili kendi yöresinden ne getirecek bunu organize edeceğim. Yoksa bu gerilim sırasında ne olur biliyor musunuz? O pikniğe gidilir. Sonra gazetelerde şey haberlere. Ulan neyle AKP'liler ya? İmam Bayıldı getirdi. CHP'liler Kemal Paşa tatlısı falan. Bu tip haberlerle hiç şey olmaz yani. O piknikten randıman olmaz. Ama yani ne yapacaksın sen? Mesela AKP İmam Bayıldı getirecek yine CHP'de. Mesela Kemal Paşa'da. Adana diyeceksin? Milletvekilleri karpuzu keserken İzmir milletvekilleri peyniri hazırladı. Bir güzel bir görüntü orada. Artık kim nerede o şey olmuyor. Tepeden de gazetede oklar çıkacak. Oklar derken bak şimdi bir saniye bak üzerine ama çevirdim. Sen de şimdi olmadı bu. O zaman bir tane bunun ana hatlarıyla çizilmiş bir resim, numaralar verilmiş 1 2 3 5 falan. He. Orada kim hangi partiden diye. Partiler değil, hani iller üzerinden mi bir piknik yapasın? Ama işte il mesela her ilden değişik partilerde temsil ediliyor ya. Edilsin işte mesela yani. İzmir milletvekilleri peynirleri, tulumları kesiyor derken orada İzmir milletvekilleri var. Değişik partilerden. Hayvancılıkla uğraşan neresi var mesela? Hayvancılıkla uğraşan nereler yok ki? Ankara keçisi var da Ankara'da keçicilik ve keçi eti de dokunur sonra da meclis tuvaletlerinde hakikaten kuyruk olur. Olacak şey dinliyor. Orada işte güzel bir organizasyon. Ben orada fotoğrafçıyla dolaşacağım. Şurayı alıyoruz hemen. Elmacılar Amasya milletvekili şuraya çekiyoruz. Lan sen de Amasya'ya taktın. Bir de Amasya. ne başka bir şey mi? Amasya'nın elması... Kayısı tam mevsimi. Değil mi? Değil mi? Hemen buraya geliyoruz. Kayseri milletvekillerini çekiyoruz. Ya yalnız seninki biraz pastırma. Bak şahane ya. Şahane. Oğlum milletin midesini mi bozduracaksın? Ne milleti? Ne milleti? Milletin. Nerede? Nerede ne millet? Şahane pastırma diyorum sana. Ya kayısı abi, diyorum. Elmayı nereden çıkardın? Elması. Kütür kütür. Bu sahne mi elma? Yok abi mevsiminde. Bu Bilmiyorum işte. Ben sevmiyorum ki emi. Kanal İşten bu saniye bakıyor abi. Bilmiyor ki. Bilmiyorum şimdi... işte. Orada şeyde öğreneceğiz. Mecliste öğreneceğiz. Piknikte öğreneceğiz bunları. Ama doğru. Meclis aritmetiğini şey yapma da Ege'cim. Meclis aritmetiğini düşünmeden plan yapıyor zaten yine. Sonra zaten bir top atınca mecliste de bir gerilim çıkarsa. Maç mesela ederiz. Mesela mangal başında kim duracak bilmiyorum da orada kesin şey. Hep sıcak köfteleri kendi partisine veriyor. Bize soğuklara şeyleri mangal veriyor. İçi pişmemiş diye şey bence yapardı. Kürşat Tüzmen durmalı ya. Niye? En iri milletvekili olarak tartışmalara Kürşat nokta koyar ama bir de mangalcılığı da bilmek lazım. Yani ayıptır söylemesi. O zaman bak. Tamam ben çok... gelir yaparım. Ya hayır hayır. Mi? Senin ne alırlar mı Fahir? Hemen beni arkasında al, Emrah Halıcı. Ha. Bak o güzel hesap kitap. Hiç 3 tane almıştınız. Siz 5 tane falan diye böyle bir hesap kitap. Onun önünde de Kürşat Tüzmen. Eğer fazla almak isteyen olursa öyle bir şey. Gel benden alacağım. Fazla almak isteyen bana gelsin diye orada bir meydan okuma yapacak. Heh, öyle bir şey. Çünkü oradan çıkar. Sonra da işte dostluk orada başlayacak. Mesela diyecek ben pastırma yemek istemiyorum. Kokuyor da. Ben pastırmamı size versem. Sizden Malatya'dan gelen kayısılardan alabilirsiniz. Yahu şekerim bak. Amasya'dan elma kayısıyla. Bak nasıl mideyi bozacaksın. Bak. Kayısı diyorsun değil mi? Evet. Pastırma diyorsun değil mi? Adam pastırmayı veriyor, kayısıyı alıyor işte. Fahir niye midesi bozulsun? Ha, ticarete ilk başlangıç noktasında. Evet, baştan başlıyor. Takas usulü mü şey yapıyorlar? Takas usulü. Ondan sonra zaten bir gerilim çıkarsa da ortaya iki tane futbol topu attığında hiçbir problem kalmayacağı da belli. Çocuklara derler ya yoracaksın çocuğu ki akşam rahat rahat uyusun, sen de rahat et diye. Milletvekillerine de vereceksin topu, herkes koşturacak. Koşsunlar oradan oraya. O mis gibi işte... Dostluklar ondan sonra şuna gol atmıştım buna gol atmıştım. Nasıl atmıştım onlar şey anlatacak. Hani işte şeyler vardı ya o takım kaç 7-3 yendikleri engelledi. Abi o da bir olay olur Köyler ya. Köyler takımını yenmişlerdi yazık. Çok özür yani. Dilerim de orada da bir şey olmayacak mı abi? Neyse birbirleriyle olacağı için hiçbir sorun olmayacak. Ana muhalefet partisiyle diğer muhalefet partileri onu yenen de iktidar partisiyle oynayacak falan diye hemen öyle bir takım olur. Bence orada da gene şeylere göre topri hesabıyla yapacaklar. İzmirliler şey falan. Bol bol top, küçük kale bence. Orada da yine Japon bir partinin kale. Ağırlığı olacak ama Egeciğim. Ya yok bir şey olmaz. Siz de amma şey yani düşünüyorsunuz her ya. Her şeyde şey yapmayalım. O kadar ha. Da ben orada onu organize ederim. Şu anda ben yiyecek kısmındayım işte. Tamam. Çok güzel oldu bu parti. Yani bundan sonra sen meclis... Sen ne alacaksın peki? Böyle bir arkadaş grubu gibi bir şey. Harika. Biz Emrah'ın alıcıya şey diye sormuştuk ya. Mecliste başka müzikle ilgilenen var mı? Orada bir rock grubu kurulabilir mi? Ne saçma sapan şeylerle uğraşmayalım falan filan demişti. Şimdi daha saçması pikniğe yöneldi. Ya bir de bu en basit organizasyonun ne kadar konuşulduğunu düşünüyorsun. Bir düşünün. Mecliste koca adamlar millet meclisinde şimdi kim ne getiriyor? Beyler otobüsü kim planlıyor diye bu tartışılacak. Bir hafta boyunca. Ama Ege'cim yaz girin şimdi böyle bir dönem de tam piknik dönemidir. Bak okullar falan da giderler. Komisyon kurulu o zaman piknik komisyonu. Vallahi. Piknik yeri araştırma ve gıda sağlama komisyonu. Ben de dışarıdan işte gözlemci olarak katılıyorum. Ama biz radyosuna kaç kere gitmedik mi pikniğe? Üç kere mi dört kere mi ne gittik? Ya üç kere dört kere bizim gitmişliğimiz var. Bırakın da mecliste gitsin ya. Türkiye'de gidilen pikniklerin %30'una tekabül ediyor. Bunun demek istiyorsun. Saçma bir şey ya. Sırf üç. Sevgili dinleyiciler. Sırf üç kere dört kere bizim gitmişliğimiz var. Hesabını size bırakıyorum. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. İçimi kıydılar ya sabah sabah. Buyurun efendim günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Ay iyi o zaman hadi Angus'la biraz. Angus'la neymiş bu? Julia Stone. Heh. Ya bir ay. Angus. Angus Young'tan doğru ilham alamadım. Gençtir büyük ihtimalle. Güzel. Ya yani insan hani böyle ismi benzediği adamı küçükken özenmez mi? Valla özenirsin mesela. Ya benim özeneceğim adam yoktu ortada da. Mesela adım Ahmet olsaydı. Ahmet Özcan'a mesela o zamanlar TRT'de çok çıkıyordu. Ona bir özenirdim. Sesimi mesela şey yapmaya çalıştım. İsmim benziyordu. Bu neye özenmiş? Elvis. Angus Young'a özeneceğine gitmiş herhalde. Angus Young. Mahallede hippi mi vardı? Esrar satıcısı bir adam mı vardı? Ona mı özendin ne olduysa? Çocukları da esrar satıyor. Bu şarkıyı yapması gidecek çocuklara esrar satacak. Fahir sen özendin öyle bir ismin... ikilemde bırakıyorlar insanı. Ya benim zamanımda da yoktu ki Fahir Atakoğlu olaydı da biz de kendimizi bir yerlerden tutturaydı. Her dönem vardı Fahir. Ben hatırlıyorum Fahir. İşte tamam her dönem ben var. Ben mesela bizim mahallede eczacı Oktay vardı. Ona özenirdim. Çok... Ya Oktay neydi o? Sinanoğlu vardı. Yok. Ha süper. Türk Einstein'ı o. Tabii. Oktay Sinanoğlu. Ondan sonra mesela Hulusi Kentmen nereden çıktı beni andı. Bir tane Türk filmi vardı. Oktay diye oğlu vardı. Zibidi. Çocuğa çarpıyordu da sakat bırakıyordu çocuğu. Ha. En bildim, sonunda da ölüyordu. Ha, o Oktay'a da mı özendin? Ona özenmedim mesela. Aferin. O da kötü örnek Oktay. Negatif. Aferin ablam. Çok güzel seçmişsin kimi özleneceğini. Oktay Kaynarca'ya özendin mi ablam? O zaman Oktay Kaynarca yoktu ki. Doğru. Yalan söylemediğinde şimdi ortaya çıkmış oldu. Sana güveniyorum. Buyurun efendim. Çok yoruluyoruz. Dinlenmeye elbette ki ihtiyacımız var. Bu tamam ama o haberi şey yaptık. Köksal Toptan'ın açıklaması değil mi? Meclis olarak çok yorulduk. O mu? Doğru. Meclis olarak çok yoruldu. Bence bak çok güzel bir noktaya geliyorlar. Piknik bunlardan bir tanesi. Bunun adını ben size söyleyeyim. Bu öğrencilik havasından kurtulamamak. Biz şimdi hayatımız okulda geçiyor ya. Evet. Yaz gelince yani ben başka iş yapsaydım bundan birkaç yıl içinde kurtulacak mıydım bilmiyorum da. Yaz gelince Haziran sonunda tatil olması gerektiğini hissediyorum. Bünyem öyle alışmış. Bir daha ondan kurtulamadım yani. Doğru söylüyorsun. Ondan kurtulmak için mecliste koltukları ceylan derisi yaptılar. O sıralardan kurtulundu. Yine de olmadı. Ha sıra havası gitsin tabii diye canım, mi? Sıra havasından o kurtulalım eski, diye. O eski şeyler tam sıraydı. Tam okul gibiydi. Kürsü gibiydi. Hadi yine ilkokul demeyelim de. Üniversite amfisi gibiydi eskiden. Yani öyleydi ama yine de o hava devam ediyor anladım. Aa işte dinlenmek için türlü türlü şeyiniz var. Ama uzmanların da söylediği bir şey var. Dinlenmenin en güzel yolu. Beş güzel yolu var ama en güzel yolu. Nedir en güzel kafa yolu kafa dinlemek abla? Mi? Kafanı dinlendireceksin. Nedir en güzel yolu? Söyleyebilir miyim? Söyle canım. Bir balık mı yemek? Bir balık. Pardon sevdiğin... balığa bakmak mı? Baktığın balığı yemek mi? Bakıp İkisi yemek. Arasında ona döneceğim. Söyle Oktay. Can ben cevap verebilir miyim? Ver yavrum. Arkadaşlarınla sohbet etmek mi? Arkadaşlarınla arabayla gezmek mi? Arabayla gezip arabayla gezerken de sohbetlerinizi çiğnetmek mi? Çiğnetmek. Kendini bir küçük çiğne. Bir çocuğa çiğnetmek mi sırtını? Sırtını. Bir küçük çocuğa kendini çiğnetmek değil midir mutluluk aslında? O küçücük ayakları hocam, altında izleyen. Söyle çocuğum. Bu Amasra'dan aldığımız elmaları. El şeyi. El sırtları. Tahta el kaşıma şeyiyle. Onların kendini ojeleme. Kaşımak mıdır? Ojeli tırnaklarıyla. Evet. Parmak güzel. Kaldırıyorum. Ver parmaklarını ver. Sitelere gidip gobit yemek midir? Sitelerde. Mutluluk belki de sitelerde gobit yemektir. Mutluluk değil ki bizim derdimiz. Dinlenmek. Ama bak. Gobit ekmek. Senin yediğin mutlu. Ne oldu mutlu bünye? Mutlu bünye. Mutlu bir. Gobit ekmek deyince GAP projesi gibi bir şey mi yapmış oluyorsun? Gobit ekmeği çok güzel bir ekmek ya. Gobit ekmeği bak, ne ya? Domates salça gibi. Olur mu canım? Ne affedersin böyle tam tahıllı falanlı filan. Geç. Gobit ekmeği olacak. Valla gobit ekmeği deyince GAP projesi kebir. Demiş gibi oluyor. Yok vakfı kebir ekmeği der kimisi. Der gobit gibi. Ekmeği. Hayır cümleleri der tamamlayarak gibi. Konuşalım bence. Vakfı kebir der gibisi. Buyurun efendim. Şimdi neymiş dinlenme? En güzel dinlenme şekli. Yatarak dinlenmek. Yatarak ama kimle yatarak? Tek başına yatakla. Mı? Yatakla. Hayır yatak evet. Yorganla yatarak. Yorgan örtünerek yok. Pike. Çünkü belimiz tutulur. Pikeyle. Çocuğumuz olmaz ileride. Çocuğunuz olmaz ama hayır şimdi biliyorsun. Şimdi çocuğu karıştırma. En güzel dinlenme yolu yatarak ama neyle? Neyle yatarak? Elektrikli battaniye mi? Hocam yapma. Ne yaptın sen? Neyle yatarak? Vakitlice yatarak. Ha, vakitlice bak. Sevdiceğinle yatarak. Sevdiceğinle yatarak ama sadece yatarak mı? Hayır. Donsuz yatarak. Donsuz yatarak. Sadece donsuz yatarak mı? Hayır. Ne yaparak? Sonsuz. Ebedi istirahat mı? Evet. Yani sevişerek değil mi? Evet sevişmek. Fahir sabah bizi çocuklar dinliyor. Bak konuyu buna getirmeyelim diye. Oğlum böyle bir deyim var. Sevişerek evlendik. Tamam o, çünkü genelde çocukların yanında kaldırıldı. Söylenmeyen ne deyimler var. Yani her olan şeyi çocuğun yanında olur söylüyor canım? Musun? Tabii bir de onu artık onu kullananlar da boşanma oranı yüksek olduğu için yapılan bir araştırmaya göre sevişerek evlendik. Diye onlar en çok boşanıyormuş. O yüzden kullanılmıyor artık. Niye canım? Ne zaman duydun Fahir en son? Çocuklar anaokuluna yani. Bırakılan çocuklar var. Anaokullarının uyku zamanı var. Öğle uykusu var. Çocuk şey diyecek. Ben burada biriyle sevişerek uyumak istiyorum dediğinde ne yapacaksın? Çok yorgunum biraz ama yani çocukların da çoluğun haklı. Yok çocuğun yok. Sapık saçma konuşuyorsun. Ama sevgili dinleyiciler buraları hiç şey yapmayın. Buraları bipli. Direksiyon başındaki dinleyicilerimiz. Siz direksiyondan ellerinizi kaldırıp çocuğunuzun kulaklarını tıkayın. İnanın daha büyük bir kazayı engellemiş olursunuz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyle. Bir şey söylemek istiyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok özür dilerim de kulakları kapatarak olmaz bu iş. Ne yapacaksın, çocuğu bilinçlenecek. Diyeceksin ki ona, sen de zamanı geldiği zaman sevişeceksin diyeceksin. Onu anlatacaksın, hikayeler anlatacaksın ona. Her cumartesi ona gelip soracak o zaman baba. Zaman şimdi mi geldi? Ne zaman ben geldi? Ben annemi delirtiyormuşum son aylarda. Ne demek o? Anne kardeşim ne zaman doğar? Anne kardeşim ne zaman doğar? Hani bu şey gibi de değil. Ne zaman geleceğiz? Ne zaman geleceğiz diye 2 saatlik yolu çileye çevirmek gibi de değil. Ki sen sevişme üzerine de bir soru sormuyor musun? Ona rağmen deliriyormuş kadın. Ne zaman büyüyeceğim? Ne zaman büyüyeceğim? Ne zaman büyüyeceğim diye soracak çocuk. Düşünsene çocuğun ne zaman sevişeceksiniz dediğini. Anne babaya yazık. Ya ama şey de var. Şimdi bunu benim üstüme, vebali benim üstüme kaldı. Resmen ben size sevişim. Sen söyledin. Biz konuyu değiştirmeye çalıştıkça sen böyle şey yapıyorsun. Çocuk uyutmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun bir yaştan sonra? Hadi yavrum tamam artık televizyon yok, git yatıyorsun diyen bir anneye çocuk şey derse, kimle sevişeceğim ben derse ne diyeceksin? Onun yanına şeylerini koyacaksın, oyuncaklarını. Hadi oyuncaklarınla seviş diyeceksin. Alıştı. Bak, çok güzel yetiştiriyorsun Fahir çocuğu. Harika. Sansürle uğratmadan çocuğu. Güzel açıklayarak her şeyi açıklamışsın. Oyuncakla sevişeceğini bile biliyor adam o yaşta. Yani güzel koyarsın yastığını, mastığını falanın filanını. Bütün yastığını niye koyuyorsun? Kafasını vurmasın diye mi sağa sola? Her tarafını yastık yaptı yavrum, vurmaya sakalım. Kapıyı da ben şöyle güzel kapatırım. Neyse, bunlar herhalde ihbar olarak kabul ediliyordur da bir sosyal kurum kurulacaktır bu ailelerin elinden çocuğu alacak şekilde. Senin çocuğun olana kadar bakın vakit daralıyor adamın, niyet ortada diye. Ama öyle çocukların mi? Da bir taraftan dinlenmeye ihtiyacı olmadığı var, için. Var. Ama depresyondan da koruyor çocukların da. Allah Allah. Bari, tamam ya. Ama herkesi, çocuğu da koruyor. Mesela çocuklar bazen depresyona giriyorlar. Tam psikopat oluyor. Çocuğun depresyonlusu da hiç çekilmiyor. Ne yapacaksın? Vereceksin çocuğa. Hadi bakalım 15 dakika sonra o çocuğu göreceksin. Güler yüzüyle babacığım, anneciğim. Bak onu duymak bile. Aman tamam vallahi. Tamam bir, evet hakikaten iğrenç oldu ya. Vallahi çok tatsız bir haberle devam edeceğiz. Benim çok canım sıkıyor. Bari diğer yollarını öğrenelim ya şu uykunun. Ya ne yolu olacak? Ne başka yolu yok ki ya. Ne Oktay bu? Başka yolu yok. Ne bileyim abi, bir hakikaten rahatsız oldum ben o ya. O zaman uyku bize bir harap. Bana da bir rahatsızlık verdin Fahir. İğrençsin. Ağzımda da bir tat var. Yerseniz gece soğanları, biberleri ağzınızda envai çeşit tat olur tabii sabah sabah. Ne soğanı ne biberi kardeşim. Niye sen köfteyi diye mi köfteyi söylemiyorsun da bize sadece soğan biber yemiş muamelesi yapıyorsun? Köfte kokan bir şey değil ki. Turşu, envai çeşit biber turşu. Kaç biber turşusu olabilir dünyada? Hepsi müzeye mi gittiniz? Biber müzesine mi gittiniz? Ne oğlum iki çeşit? Ondan sonra da geliyorlar, niye sohbetimize katılmıyorsunuz? Ağzınızı açınca sarımsağın ana vatanına düşmüş gibi oluyor. Sarımsak yemedi ki bir kere. Turşu şahaneydi. Fahir eline sağlık. Fahir'in sayesindeydik. Hakikaten hakkını vermek lazım bir. O yüzden sen Fahir'in sayesinde mi yedik? Tabii Fahir'in neyin sayesinde yedin? Aç köpek. Vergi ödeyenlerin parasıyla yedik o köfteleri biz. Hayır, ulaşım sponsoruydu Fahir. Ulaşım sponsoru. Pardon o benzin. 17.5 da hesapla işte. Gidiş 17.5. 17.5. Ben buradan tüm vergi mükelleflerine sesleniyorum. Mükellef. Valla. Mükellef bir toplantı hazırladık dün gece. Buyursunlar efendim. Şimdi hakikaten bir cuma günü Plüton gezegenlikten çıkarılmıştı. Evet. Yine bir cuma günü Plüton'un vefat haberiyle sarsıldık. Biliyorsunuz bu tür olaylar hep cuma günleri oluyor. Olur. Geçen Can Dündar da yazmıştı. Borsa etkilenmesin diye bunlar böyle yapılıyor. Ne bileyim abi. Plüton'a bunu da maalesef yapmışlar. Bunu da yapacaktık. İnsanlıktan da mı? Gezegenlikten çıktıktan sonra bir de insanlıktan çıkardılar. Hayır. Nüfus kafa kağıdında ismi değiştir. Ne çirkin bir laf ya, kafa kağıdı. Çok. Neyse. Bence hüviyetten daha çirkini yok. Hüviyet. Hüviyetinizi görebilir mi? İsmi değiştirilmiş Plüton'un. Plütoit. Yazık. Gökyüzüne bakınca kusası gelir mi? Benim artık öyle olacak. Bakacağım Mars, Merkür. Yalnız gökyüzüne bakarak kusma. Rahmetli Bonzo'yu hatırlarsan. Oo, boğazına kaçar vallahi, tükmüğünde boğulursun. Cüce gezegenlere Plütoit adı verilmesi kararlaştırıldı. Norveç'te yapılan toplantıda. Biz de bir toplantı yapalım abi. Hakikaten ha. Toplantıyı yapan kararı... karara varıyor bu aralar bakıyorum da. Güzel, biz buradan şimdi şöyle mutfakta bir toplantı yapalım bence. Gerçi daha da güzel. Uluslararası Astronomi Birliği İdari Komitesi. Yiyeyim onların diyor. Uluslararası Astronomisini. Tamam, ben de astronomiyim. Uluslararası kurduk işte üçümüz. Uluslararası. Allah Allah. Sen Amerika kıtası, sen Asya kıtası, ben Avrupa kıtası. Ben ne Amerika? Akında Afrika kıtası olsun. Akın işte mı? Uluslararası kaç tane kıtayı temsil ediyoruz. Gizli hedef oynarız. Artık cüce gezegenlere Jimbo densin. Daha sempatik. Orada bir Jimbo var gibi bir araştırma sonucu. Şu anda iki plütoid bence var. Cücük gibi bir şey densin. Hani mesela soğanın iç kısmına da cücük denir ya. Öyle soğan, bir şey. Soğan değil mi? Adam zaten sirli soğanla biberi. Kıyıldı. Yeseydin bir parça hiç için kıyılmaz. O turşudan da bir lokma yiyecektin. Ondan hiç bu sıkıntıları de vergi mükelleflerinizi de vebal altına sokmayacaktın. Senin bu negatifin hep onları buluyor. Ve bugün işleri iyi gitmeyecek o mergi mükellefleri. Mergi mükellefi. Ben de demin dedim ya cümleleri tamamlıyorum diye. Bence uğraşma. Nerede neye kadar gidebiliyorsan. Geldiği yerden git, kopsun. Bırak çünkü mergi diye bir şey yok. Abla. O zaman ben şarkı söylerim. Ay, ne oluyor? En sevdiğimiz şarkı. Manyak gibi bir şey olmuş diyor. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Son derece keyifli. Modern Sabahlar'da hep 20 saat başlıyor. Radyonun başındakileri bir kez daha günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler. Vaktimiz yok, hemen olaya giriyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Doğru. Bungee jumping armağan ediyoruz. 13-14-15 Haziran tarihlerinde Panora'nın bahçesinde bir şenlik ki sormayın gitsin. ÖSS şenliği mi dersiniz, karne şenliği mi dersiniz, bugün babalar günü şenliği mi dersiniz bilmiyorum. Bugünden başlıyor. Orada bungee jumping der, jumperlar, insan langırtları, efendim oradan rodeolar, rodeolar, her türlü eğlence var. Alışverişlerinizle bunlara hediye çeki kazanabilirsiniz, bunlarda eğlenebilirsiniz. Ama bugün 3 tane kafadan da kazanma şansınız var. Bungee jumping armağanlarımız var şanslı dinleyicilerimize. 3 kişi bungee jumping hayatının en eğlenceli tecrübelerinden birine bedavadan yaşama şansına sahip olacak. Rodeo da verebiliriz. Var mı rodeo? Var, rodeomuz da var. Hepsini de onlara. Hayır, rodeomuz da var ablam. Rodeomuz var. Var ablam. Ama ne kadar güzel. Rodeosuyla bungee jumping ile tam bir hayat tecrübesi kazanma peki şansı. Peki ama nasıl? Ona tam karar veremedim. En güzel karne hediyesini mi konuşalım? Babalar. Yoksa babalar günü. En güzel karne hediyesini konuşalım bence. Pazartesi günü de babaları. Ya. Aa evet ya, hepsini beraber genel konuşalım. Ya bu çocuk olarak. Baba ya. Onlar biz anlamıyoruz baba bunun duyguları. Baba olmadığınızdan bilmiyorsunuz. Doğru. Biz de ama karne aldık Fahir'le bugün. Evet ya. Ne karnesi aldık Oktay? Ne bileyim abi. Sağlık. Karnelerimiz. Sağlık. Sağlık. Valla benim hiç sağlık karnem bile yok ha. O zaman bana ilaç yazdır. Ağrı kesici yazdır bana. Sana en güzel hediye bence abi, o. Abi önceki gün konuşmadık mı? Haram yayında teşvik etmeyin diye. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Güzel şöyle bir babalar gününde... Ama hediye konuşmuyormuşsun, al bunu al, yok kaset CD bilmem ne, boş ver. Bence çok güzel, tam bungee jumping'e uygun bir hediye düşündüm ben. Hediye değil de konu. Ne? Dibe vurduğunuz anlar hayatta. Vay anam vay Ege. Tamam, vay abi konuya girdin ha. Ona bungee da gelmez jumping gibi hayat öyle olsun yani. Dibe vurduğunu zannettiğin anda birisi seni ayaklarından çeksin. Öyle bir korkuyu neşeli bir şekilde yaşadın. Dibe bulduğunu zannedip de sıyrıldığın anlar. Olsun. Sıyrıldığında uzun uzun bir düşünsünler dinleyicilerimiz. Ya da dipten arasınlar bizi. En dipte. Dipteyim şu anda, bitiyorum falan filan. Ha, aynen öyle. Dipten maymuna döndüm, sürünüyorum diyenler de arasınlar. Bu sabah çeşit çeşit bizi herkes arasın konuşalım. Mı? Herkes bizi arasın mı? Herkes bizi arasınmış. Mıştı. O zaman böyle dediğimiz iyi oldu. Telefonumuz 210-30-30. Efendim bungee jumping der. Bungee jumping veriyoruz. İyi günler efendim. Bungee jumping efendim. Dün dinleyicilerimiz anlattılar, en güzel tecrübelerden biriymiş. Oğlum hayatta. Bizim dinleyicilerin hepsi var ya. Tabii tamam abi, yavaş havalarda uçuyormuş. Hadi ya. Yerde bir tane dinleyici ara ki bulasın. Yerdeki de koşuyor. En şeyi yani. Masumu aralarında. Vay be. Vay İşte be. Havalı olmak böyle bir şey abi. Havalı dinleyici. Ama o havalı dinleyicilerimiz ne noktalardan geçtiler? İşte bu sabah onu biraz araştıracağız. Dibe vurup da tekrar yükselenler. İşte olabilir, okulda olabilir, ilişkilerinde olabilir. Mesela zamanında sevgilimin gözünde maymun gibiydim ama bir şık hareketle işin gidişatını değiştirdim. Öyle şöyle bir hareket yandan, var mı affedersin? Vardır işte, insanlar bulabiliyor bazı hareketleri. Her şey bitti dediği anda bir fikir geliyor insanın aklına. Mesela ve... ayrılmak. Mesela ayrılmak. Mesela ayrılmak ve bir başkasıyla beraber olmaya başlamak. Tam dibe vurmak, ondan sonra çıkmak. Veya doğru bir doktor bulmak. Her zaman işleri kolaylaştıran şeyler. Bunları konuşacağımız koskoca bir saat var sevgili dinleyiciler önümüzde. Ama zamanında başka konularda konuşmuş, hatta bu konuştuklarını şarkı haline getirmiş insanlar da var dünyamızda. Bunlara en şarkıcı güzel diyoruz. Rockçı diyoruz yeri geldiğinde müziklerine göre. Onlardan biri Steve Miller Band, Abracadabra. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bazen böyle şeyler oluyor sevgili dinleyiciler. Yarışma yapacağız, hediyelerimiz var falan filan diyoruz. Onu da arada yanlış bir şey mi söylüyoruz? Siz mi başka şeyle meşgul oluyorsunuz bilmiyoruz ama böyle bir ilgisizlik, bir tatsızlık durumu oluyor. Yarışmamız iptal. Çok meraklısı olan varsa gelsin bizden bungee jumping hediyelerini alsın. Biz zaten yarışmadan daha eğlenceli bir konu bulduk. Dün bizden hediye kazanan, daha önce de programımıza defalarca telefonla katılmış olan Doktor Taceddin Bey sabah geldi bize poğaçalarla. Efendim poğaçalar da değil aslında, çok güzel simitli sandviçlerle bir coşturdu. Taceddin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Taceddin Bey bizi beslerken biz de bir taraftan yiyoruz ama şişiyoruz falan dedik. Sonra da Taceddin Bey'in mesleği estetik cerrahlık aklımıza geldi ve konu döndü dolaştı, liposuction'a bağlandı. Şimdi biz aslında estetik cerrahların sıkıntılarından da bahsedebilirdik çünkü o da önemli bir konu. Özellikle niptak ve sonrasının yarattığı bir... Şikayetiniz var değil mi? Doktor Bey, şikayetiniz nedir? Maalesef var çünkü insanlar bu dizilerde olanların bazılarını gerçek hayatta oluyor zannediyorlar. Görüşleri, düşünceleri falan değişmeye başlıyor. Biz aslında ne kadar liberal görünsek de muhafazakar bir toplumuz. Bu tür sorulardan da rahatsız oluyoruz. İnsanlar artık plastik cerrahi muayene olma konusunda ciddi ciddi kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Doktor Christian Troy bütün meslek şeyini mahvetti diye ben tahmin ediyorum. Ben yani sadece estetik cerrahlı değil, bütün cerrahlar konusunda şüpheler uyandı. Grey's Anatomy diye bir dizi var. Milletin derdi habire aşk meşk. Kimle sevişeceğim, kimi nasıl aldatacağım, bu dertlerle ameliyathaneye giriyorlar. Ondan sonra da o adamların iyileşmesini bekle. Bence dünya üzerindeki tek güzel yansıtandı doktorlar diye biliyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Aksini düşünüyorsanız. Değil mi? Kutsi oynuyor çünkü bildiğim kadarıyla. Gerçi hiç izlemedim ama Kutsi'nin oynadığını bilmem bile. Kutsi aynen devam. Evet, buyurun. Ben yalnızca şu kadarını belirteyim. Bu Niptak dizisi ve benzeri türden dizilerin Amerika'daki plastik cerrah meslektaşlarımız arasında da hatta meslek kuruluşları arasında da tartışma konusu olduğunu, bu konuda protesto mu ediyorlar onlar? Yani onların da akıllarından geçen o. Çünkü mesleki saygınlık hakikaten ciddi olarak erode oluyor bu programlarla. Yani dizide kapıcı rolünden dolayı ülkemizdeki Kapıcılar Derneği'nin ayağa kalktığını hatırlarsanız, yani bunun da gayet doğal olarak, hele hele insanların canına emanet ettiği bir meslek grubunda böyle soru işaretleri oluşturabilecek bir programında eleştirilmesi bence doğal. Ben de kişisel olarak rahatsız olduğumu belirtmeliyim. Şimdi biz gelelim milletin rahatsızlıklarından. Bu göbek meselesi. Yaz geldi. Şimdi hakikaten insanlarda çok garip bir kas gelişiyor. Göbeği içeri çekme kası. O da çok sağlıklı bir kas değil gibi geliyor bana. Bu göbeği içeri çekmekten şipşak kurtulma yollarından bahsediliyor ama siz bize güzel güzel şu liposuction meselesini anlat. Hem de yağımızla belki o yağın... Kendi yağımızla kavrulmak dediğimiz şeyi gerçekleştirir. Bir doğaya geri dönmesi. Bir güzel yani bir yeşil bir operasyon gibi geliyor bana. Çok güzel. Şimdi her programda bu saçma yorumlarınıza teşekkür ettim. Şimdi birçok programda işte kadın dergilerinde, gazetelerin sağlık köşelerinde liposuction biliyorsunuz baş konuktur her zaman. İnsanların çok ilgisini çeker. Ve sonuç olarak da bizi de en çok sorulanlardan bir grup olarak meşgul eder bu program. Bu liposuction estetik cerrahinin içi. Estetik cerrahi. Kesinlikle plastik cerrahinin içidir. Maalesef ülkemizde komplikasyon olarak yayınlanan olaylara bakarsanız işin içerisinde ya ehil olmayan ya da uzman olmayan arkadaşlar vardır. Çok şükür gururla söylüyorum ki plastik ülkemizdeki hekimlik seviyesi gün geçtikçe artan yurt dışı talebinden de belli olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğundan çok daha yüksek bir kalite ortalaması gösteriyor. Plastik cerrahi bunların lokomotiflerinden bir tanesidir. Onu da gururla söyleyebilirim. Neyse, liposakşına gelelim. Liposakşına gelelim. Şimdi vakit daralıyor çünkü. Evet, bildiğimiz inanışlar var, bir de işin gerçekleri var. Bu hani insanlar onu aldırdığımız zaman tekrar şişmanlarız, nasıl olur? Siz içeride detaylarıyla anlattığınız üzere şu yağ dokusunun oluşmasından itibaren bize anlatırsanız. Tabii. Ben isterseniz bu hani balık vermeyeyim de biraz balık tutmayı öğreteyim. Yani bir işe yarayacak bir şeyler evet. Söyleyeyim. Yani o liposakşını evde nasıl yapabiliriz? Evde çok güzel. O yağı kullanabilir miyiz? Hemen alta bir alt yazı rica edeyim. Bunu evde asla denemeyiniz diye. Kuyruk yağı gibi biz değerlendirmeyi düşünüyoruz. Buyurun efendim. Şimdi özellikle göbek çevresi yağı insanların en çok rahatsız olduğu bölgedir. Ben basit bir test önereceğim. Biraz önce ikinize yapmıştım o testi. Mıncık testi. Mıncık baş parmağımızı ve işaret parmağımızı göbeğimizin 3-4 santim yanından karnımızın derisini tutabildiği kadar çok tutup iki taraftan sıkıştırdığımızda iki parmağımızın arasındaki mesafe derimizin altındaki yağ dokusunun kalınlığının iki mislini verir. Ve bu iki misli miktar 5 ile 6 santimden daha fazla ise bizde normalin üzerinde bir yağ dokusu birikimi var demektir. İki misli ikiye katlandı hesabından. Evet, ikiye katlandı. Tamam. Evet. Şimdi varsayalım yağ dokusu var ülkemizdeki insanların yapısında maşallah. Yani bizde mutfağımızla da aktivitemizle de bunu her zaman oluşturuyoruz. Varken ne yapacağız? Egzersiz yapmak, vücudu doğru şekle sokmak için ya da zayıflamak için kesinlikle tavsiye edilmiş ve sonuç almış bir teknik değildir. Egzersiz yapmak sporun yaşamımıza pozitif katkısıyla, sağlığımıza pozitif katkısıyla öne çıkar. Ama liposuction ihtiyacı olacak ya da yağ dokusunun fazla birikimiyle ilgili bir problem egzersiz yaparak çözülmez. Ayrıca da piyasada özellikle bu konudaki endüstri çok fazla gelişmiş olduğu için işte cilt altı yağ dokusunu şöyle eritir, böyle selülitleri ortadan kaldırır, onun üzerine bir de tüy diker şöyle yapar falan gibi, kusura bakmasınlar ama işin bilimsel gerçekliğinden uzak, çok iddialı şeylerle, reklamlarla insanların aklını çelmeye çalışan. Şimdi bu spor konusuna takıldım ben. Sporla kilo vermek mümkün değil demeye mi getiriyoruz şey olarak? Sporla kilo vermek tabii ki mümkündür. Vücudu şekillendirmek mümkün değildir dedim. Yani göbeğimizdeki yağ dokusu diğer bölgelerdeki yağ dokusuna göre çok daha fazla dirençlidir. Bacaklarımızdaki karnımız. Ama direnç kırılabilir sonuç olarak. Yani bayağı uğraşmamız lazım. Uğraşmak lazım. Bu da pratik olarak pek mümkün değil. Yani işi gücü olan bir insan işini bırakıp tamamen sporla ilgilenmeli gibi bir noktaya mı? Aynen öyle. Pratik olmayan bir sonuca ulaşıyor iş ki bunu da öneremeyiz doğal olarak. Sağlık için çok faydalı spor yapmak ama amaç göbeği eritip vücudu şekle sokmaksa yeterli değil diyorsun. Evet. Peki neden oluyor? Ama göbeklisiniz hala. Neden oluyor peki göbeği? 3-4 tane sebebi var. Bir tanesi genetik. Ailemizde varsa bizde de oluyor. Bir diğeri tabii ki normalin üzerinde hareketsiz yaşam. Bir diğeri maşallah dünyaca ünlü mutfağımız. Ve bir miktarda bunun içerisinde daha küçük bir oranda fazla enerji içeren sıvıların tüketilmesi. Kola? Yok, hayır. Alkol tüketimi. Ege biraz saftır o konularda da. Benim kolamı koyuyorlar ilacı. Gazoz. Kola da enerji. Gazoz değil. Doğru da. Yani 1 gram şeker yandığında 4 kalori. 1 gram yağ yandığı zaman 9. 1 gram alkol de 7 kalori. Bu çok ciddi bir rakam. Şimdi neyse liposuction konusunu hemen kısaca bir şey yapalım. Şu göbeğin oluşmasını anlatın. Ben o sırada bir de stüdyoya gidip geldim ya. Hani 3 aşamada oluşuyordu. Tamam, onlara dikkat edin diye. Şimdi yağ dokusunun bir özelliği var. Yağ dokusu vücudumuzun başka hiçbir bölgesinde maalesef hiç olmayan bir olağanüstü özelliğe sahip. Bir tek yağ hücresi gerektiğinde 20 misli büyüyüp küçülebiliyor. İşte o hücre başka bir bölgede olsaydı bu sabah çok daha enteresan konularda konuşuyor olabilirdik. Evet. Kısmet değilmiş, elimizdekiyle yetinelim şimdi. Sonuçta hayatımızın 3 evresinde bu şişmanlamamızı gerektirecek fazla beslenme bu yağ hücrelerinin sayıca bölünerek çoğalmasını, diğer evrelerin hepsinde ise yalnızca hücre boyutunun değişmesini sonuç olarak sağlıyor. Bu 3 devrede hayatın ilk 2 yılı bebeklik çağındaki tosun bebeklerin çoğunda, ay ne kadar güzel sağlıklı bebekler diye düşünürken, adolesanstan sonra erişkin yaşa gelirken hemencecik aynı yağ dokusunun yeniden şişmemizi değiştirdiğini görüyoruz. Bizim bebek yırttı o zaman. Evet, çünkü yani bir buçuk yıldır sabit bir kiloda devam ettiği için hayatına. Bir buçuk yıldır sabitse bunun ayrı bir değerlendirmeye alınması lazım. Yani şişman bebek sağlıklı bebek değil, onun bir kez kesinlikle daha altını çizelim. Ve hatta şişmanlatılmış bebeklerin normalden daha fazla yağ hücresi olduğunda ilerleyen zamanlarda aynı şeyi yiyen adamlardan daha şişman olma ihtimali kesinlikle yüksek. Hele hele bu gerçeği öğrendikten sonra kendisini öyle tombul tombul besleyen ailesine ilişkin düşüncelerinin de ilişkin yaşta değişebileceğini düşünürsek, ailelerin o yaşta da bakıma ihtiyaçları olduğunu hesaplamalarını, ona göre bebeklerini beslemelerini öneririm. Peki. Sonra bir hamilelik dönemi var. Bir de adolesans, yani ergenlik çağının başlangıcında da yağ hücresi bölünmeye başlar. Çünkü orada erkek ya da kadın tipi yağlanma, şekil oluşturmak için hücreler bölünürler. Kadınların kalçası, belinin inceliği, göğüs tarafının genişliği. Bu adolesans dönemi değişiyor insana göre de. Şimdi bizi kendi döneminde gençler şu anda sesiniz çatlıyorsa yiyeceklerinize de dikkat edin diyebilir miyiz? Basitçe. Basitçe evet. Ama o dönemde enerji ihtiyacı da çoktur. Hı. Yani bilmez miyiz canım? Enerji. Aktiviteyi azaltmasın. Bilgisayar başında oturup gözünü... Aktiviteyi azaltmaz. Onu ben... Yok yok. Bilgisayar tosunlarımız var. Bu çok ciddi bir problem artık. Gittikçe artıyor bu. Asosyal bilgisayarın başında oturan, devamlı yani, fast food tüketen bir grup var. Doktormuşsun diyor. Yani sürekli bilgisayar başında olmasın. Değişik yerlerde aktiviteler elbette olsun. Elbette canım. Ya, aktivite diyor. Yerleriyle ilgili detaylandırmayalım. Onun başka bir şeydi. Evet. Bir de kadınlarda hamilelik döneminde yağ dokusu bölünerek çoğalır. Onun dışında dediğim gibi 20 misli büyür, 20 misli küçülür. O zaman şişman bir hastada pratik olarak sağlıklı kiloda bir insana göre yağ hücreleri arasında pratik olarak sayıca fark yoktur diyebiliriz. O zaman yağ dokusu kendisini de rejenere edemediği için uygun bir aspirasyon, lipoplasti ya da lipektomi, her neyse diğer tekniğe girmeyelim. Yağ dokusunun vücuttan uzaklaştırılması durumunda yağ dokusu kendini %25-30 oranında rejenere edebilir. Ondan sonra yani pratik olarak yapılan işin %70-75'i kalıcıdır, sağlıklıdır. En önemlisi de günümüzde bazı hastalıkların ortaya çıkışını, seyirlerinin şiddetini de etkilemekte olduğu, fazla yağ dokusunun etkilemekte olduğu gösterilmiştir. Yani liposuction... Burası da önemli. Şimdi liposuction sadece görüntüyle ilgili bir şey değil. Sadece hani gömleği giyelim göbek çıkmasın derdi değil. Aslında bu az önce bize anlattığınız gibi göz ardı edilen bir şey ama sağlıkla ilgili çok önemli bir kazanım aslında. Evet, yani liposuction 35 yıldan bir miktar fazla süredir yapılıyor. Uzun dönem etkileri yeni yeni ortaya çıkıyor. Böylece örneğin yüksek tansiyonda göbek çevresi yağının etkili olabildiği, şeker hastalığında insülin direncinden o göbek çevresi yağının sorumlu olabildiği daha yeni yeni gösteriliyor. Böylece o yağ dokusunu vücuttan uzaklaştırılması durumunda bu hastalıkların seyrinde de olumlu değişiklikler oluyor. Ve insan yaşamının yaşam ortalaması üzerinde de çok ciddi bir çalışma var. Liposuction'la normal kiloya yakınlaştırılmış ve bunda kalıcılık sağlanmış insanlarda sağlık açısından, olası hastalıklar açısından değerlendirmelerde. Bir de liposuction'a abanmamak gerektiği konusunda aslında bu bizle ilgili değil herhalde, bu uzmanların bilmesi gereken bir şey. Onlar da biliyorlardır aslında. Aynen öyle. Liposuction'ın aslında dünya literatürüne, dünya tıbbına armağan edilişi Fransızlar tarafından, meşhur bir Fransız cerrah tarafından yapılmış. Ve her seferinde de gelişmeler konusunda o adamcağız sesini yükseltir, yanlış yapıyorsunuz falan. Amerikalılar da her şeyi alıp abartır, işi bir sınır noktaya getirir. Ondan sonra da problem olunca da değerlendirmesini, sorununu başkalarına yüklerler. 3 litreden fazla yağ almayın diyen Fransız'a karşılık Amerikalılar bir seferde 16-18 litrelere çıktılar. Ama Amerikalılar da biraz şişman. Amerikan ve Fransız beslenme alışkanlıkları da çok değişik. O çok düşününce... doğru. Ağırlık birimleri farklı ya her şeyden önce. 3 kilo diyordur Fransa, Amerika başka bir pound anlıyordur. Şurada böyle 70 pound falan diyor. Çok doğru değil mi? Öyle bir... Biz litreyle değerlendiriyoruz. Onlar galonla da. Yani sonuçta Amerikalılar bu problemleri çıkardıktan sonra geriye dönüp tekrar durumu değerlendirdiler. Amerika'da da bir grup oluştu. Ye iç devamlı gez eğlen, ondan sonra liposuction yaptır. 6 ayda bir, 3 ayda bir. Bunlar da kalıcı deformitelere yol açıyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. Ama şimdi bu hani ye iç 6 ayda bir liposuction yaptır da biraz şey olmadı mı? Yani liposuction'dan sonra tekrar yiyip içip şişmanlayıp evet mı alıyor bunu? American Way of Life. Ha, orada şey fayda etmiyor yani. Tabii yani Amerika'da televizyonda sanki az yiyorlarmış gibi koca koca et kombinaları, birlikleri, şunları binleri bunları ortaya çıkarlar. Et yiyin süt için diye insanları zorlarlar. Sonra da damar sertliğinden insanlar niye kalp krizi geçiyor, insanların niye %45'i bizde şişman falan diye de toplantılar yaparlar. Şey oluyor hani %70'i kalıcı oluyordu, onu gene Amerika'da koruyamıyorlar mı o kalıcılığı? Ha, bir de overloading diye bir şey var. Ya yani metabolik sendrom diye bir hastalık var. Metabolik sendromda bu şeyin bağırsak absorpsiyonu konusuna girmeyelim isterseniz, biraz çirkinleştirecek konuyu ama bir dakika. Kakalardan falan bahsetmek zorunda. Yani aslında yediğimiz gıdaları vücudumuz istersek yalnızca %12'sini, yine istersek %96'sını kullanabilir. Bunun kullanmasını belirleyen çeşitli yeni bulunan küçük boyutlu hormon benzeri yapılar var. Bunlardan bir tanesi de leptin. Leptini yeni keşfettiler. Leptin karaciğer tarafından salgılanıyor. Bağırsakta modülasyon yapıyor işte. Şu kadarını em, gerisini at diye. İhtiyacım şu kadar, ihtiyacım bu kadar diye gönderilen bir kod bu. Leptin de karaciğerde 48 saatlik açlık durumunda salgılanması duran ve ondan sonra geri yeniden salgılanması 6 ila 8 ay alan bir enteresan polipeptit kardeşimiz. Evet. İşte hiçbir rejim 6-8 ay sürmüyor. Leptin ortadan kalkınca bağırsak maksimum kapasiteyle emme yapıyor. Ve %96'ya çıkıyor. Su içsem yarıyor antitesi bu. Siz 2 ay 3 ay rejim yapıyorsunuz. Kilonuzu normale döndürüyorsunuz. Ama %15 %20 absorpsiyon yapan bağırsağınız artık %96 absorpsiyon yapar durumda. Ondan sonra ne kadar az yerseniz yiyin mutlaka rejimin sonucunda kilo alabilme riskiniz var. Bunlar çok güzel konularmış. Biz başka zamanlarda alalım. Daha geniş zamanda daha ayrıntılı konulara adeta abanır. Sizin de vaktiniz müsait oldukça. Çok memnun oldum. Ben bu leptin konusunda özellikle merak ediyorum. Dışarıdan leptin alabilir miyiz bir yerden? Konya sokakta falan satılır mı? Tabii şaka yapıyorum. Umarım yakın bir gelecekte aramasın. Umarım yakın bir gelecekte olur. Olacak. Başka modülatör polipeptitler de var. Yani onların da üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Onları bir kağıda yazarsanız bize. okul önlerinde köfte lerin içine leptin maddesi koyulduğunu duyduk biz. Valla kaliteli köfteciler de olabilir. Onda emin değilim ama. Pahalı bir madde yani. Çok teşekkür ediyoruz. Taceddin Bey aslında bugün bizi uçurmak, ne zaman uçurayım ben sizi diye geldi ama. Uçur daha... bizi Taceddin Bey. Uçur yerine somur bizi Taceddin Bey şu yağlardan kurtar noktasına getirdik. Hakikaten yağlar size emanet. Bir parayı denkleştirir. Biraz da mali yönüne girecektik ama bunu başka bir gün geniş geniş konuşalım. Hem de yayından siz böyle biraz daha çekinik olursunuz. Güzel pazarlık yapılır yayında. Haklısınız. Var, mikrofonu var. Kapattıktan sonra devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Taceddin Bey. Sevgili dinleyiciler, bizim de veda vaktimiz geldi. Güzel bir cuma günü, harika bir hafta sonu diliyoruz hepinize ve önümüzdeki pazartesi sabahı yeni bir haftanın başında yeni umutlarla, hayatta tatlı küçük beklentilerle radyolarda buluşmayı diliyoruz sizlerle. Veda şarkımız güzel, umudu aşılayan, kanatlandırıp uçuran bir şarkı. Wallace Bird, Counting to Sleep, 103.1 Radio Today. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.